nos már. Na szász! Hát csak nem telik a mank. Már a fordulóra többet kellett volna legyen. Ami volt. Mennek el most már. Pakolnak össze! Gyorsan levágtátok ki ezt. Hát gyorsan. Hát nem lehet én. Hogy fogja megtetni? Vagy úgy kézzel azt már tarkánál. Fogni, hogy mindig ilyen vágy. Hát csak olyan kicsit. Mindig bírok vágy. Na. De akkor leesik. Hát de nekem meg az, hogy belemén a fába, aztán meg... Nekem jó vágy a kétés, nekem mindig van. Megfogom én. Azt a lehúzóval. Na, ha nem bírod, akkor csak távol fogjad, akkor majd én várom. Hát de ez mozogni fog, de az ujjam! Már is nem lehet. Hát fogjad valahogy, akkor nem bírom is rá. Nem, nem lehet. Sokig elvágja. Mennyit ütettetek el a tizet? Sokat. Melyik a tízes állat? Hiszen a tízesre mentünk ki. Vagy a hetes? Melyik van, ami rögtön ott van a... Nincs innen messze. Jaj! Hiszen a soroknál voltunk, akkor az a tízes, nem? Vagy a hetes van? Akkor az a hetes. Hetes van, ami ott a soroknál van. Hetes. Azt tudni, mint annyi, hogy a... Ugye, hogy mondtam neked, hogy a gép méri a hektár. Az ideg minden... Minden... Aztán kezdtétek a tízest? Csak azt az egy darabot akkor elítettétek? Ja, az el lesz ültetve. De akkor az most nincs elítetve? Na nincs, van még három forduló ott. Azt azt csináltatok egész nap? Kb. Na, srác, jó régóta itt vannak, ha? Hát régóta. Rágyás. Mérgező anyag. Nem. Mi? Nem, be van mérgezve az a buza. Méreg van rajta. Hát méreg van rajta. Azt mondom. Meg kell mossa kezemet is. De most, ha megiszok, akkor nem egy bőgelek. Hogy itt megmosom. Thank you. kitépte. Igen, nagy volt a... Hát gyorsan megvett a bárányt. Hát ennyi volt. Múltkoriban is csak 10 paprikásra való lett a baribó, úgyhogy nem sok. Én jöttem a... Hát ebből még úgy lehet annyi se. Sovány volt. Nem tudom ezeket be kell vinni. Hát, most még minden. Ezt kell a cimba. Fogadatni a tedd alra, mindenbe. Adott, csak ide fel, mindjárt fel kell kapcsolni a falat. Itt van nála a helye? Talán látom itt. Azt hiszem, hogy simogassam. Gyere ide! Titi, kukó! El arany! Bundája nem veszed fel neki? Mi? Bundája, veszed fel. Tehát, ja. Mi? Vagy azt, hogy 5000 eurós óra bűnöt dolgoznak. Ki nem jött egyetlen egy jármű se arra? Egy kamion. Ja, egy kamion volt, semmi több. Volt kamion? Volt arra, amikor jöttünk vissza, jöttem vissza, volt egy kamion. Csatikat volt, hogy egy darabba volt az a kamion? Ja, melyik egy darabba volt, a másik volt. Mondjuk a másik, ami kisebb volt, jó. Ott voltunk, meg azt elmentünk a nagyba. A kisebbiket megcsináltátok? Az veled, de kivett számomra volt. Kivett számomra, hogy... De várjál, most a kisebbik meg van csinálva? Meg, de az volt, hogy 55 zsák maradt, és nem lett elég volt, a hét oldra. Nagyobbikban nem fogja ugye? A hét 55 zsák nem, de ami el lett számolva. 55 zsák nem lett elég. 55 zsák, hogy nem? Hogy mit elszámolva? Hát úgy lett elszámolva, hogy nem annyi, tehát nem számolva. Még 150 lett számolt. Mert úgy többet. Tudod mi ez? Tudod mi van ez? Kérni már. Ez nem csak itt fel? Mi isto kaže to i sad za buduće znamo. Sad ćemo nositi plastiku kad pođemo. Bolje. Ni ništa ni, ali niko se nije nadao, ama je trpeo kolanac. I ta farika, no, humbać farike. Nem gyűjtje oda. Hát nem gyűjtem oda, mert itt nem haladtok. Most elfogasod az Erikáit ott van? Fogasolni, nem fogasoltam ott az Erikáit. Nem, ott van. Hallod majd, hogyha fogasod, akkor erre szélire, Erezvára sor csumára, mert az Erikáit lett volna. A szomszéd nem tárcázott odáig, és tárcázott odáig, és sor csuma megmaradt végig. Én most azt ezt bevettem, hogy ha rászol a fogat, csak összekerül, hogy ki kell a sorban. Há jó. Elni felejtettem. Hány darabot vettünk el? Hát sok darabot már. Há jó, akkor mindent el van, amit csináltam tegnap, hogy mi? Ott az a 7 határúton. Ott 9. Mi van ott? Hát mondjad, hogy én bírok a dolgozni hónap vagy sem. Mert? Hát mert befejeztem asztalt, ezt a fák alatt is befejeztem. Ha nincs még kimennem, akkor... Megyünk veled be. Nem is kezdtük el a hírét. Még nem lett pedig a nagy kis szabdőt beszélt. Hát ezt határon tűnt befejeztétek? Elti kezdtük. Az nincs. Hát akkor miért mondogatod Attila, hogy ez megvan csak? Azt a kevertem, akkor az a nagy kis tenni. Akkor az egy, abban az egy darab volt adok. Attila, ez összekevert minden. Máma, érted? Oda volt az éjszaka. Nem volt oda éjszaka. Hát csak az este, hun voltál? Nem voltam sokáig. Este csak 7-ig volt, nem voltam az idáig most. Nem, tehát nem, de később feküdtem, mert 12-kor, 12-kor úgy. Rányúl az oldalra, és állva valószínű. Még ilyet nem láttam. Mindig azt mondták valamit, hogy a lovak alszanak állva. Most már az ember is. Most már az emberek is. De mi hatta az egész ott kint? Ne legyen hely, hogy kimenjenek. Ne legyen útba senkinek. Ha elmennek, akkor vissza be kell. Mi csinálták meg? Mert akkora baj van. Nem értenek hozzá. Ja, az ott van. Bravo. Csinálják, csinálják, de nem halannak. Kutyog belőled valami a... Csak a sok fíj van felirű, elment. Vagy elszakadt itt az a két csavar, vagy befogta, azt leszakította. Most az egyik felén volt plastika, följebb volt a lánc, följebb, mint a másik felén meg nem volt. Megtágult a lánc, az így megmozdult, ahogy ugye az egyik nem volt kispanolva, úgy az egyik felén volt, a másik felén nem. Most így az összes plastikákkal isten, két plastika, egy falat. Két plastika. Erről egy, arról egy, meg arról egy, arról egy. Azt kiköt serény, mert mind le van kopva neki ez a tetej. Akkor az a baj. Azt mondja, hogy az is szakadt le. Leszakadt, akkor mindjárt ugye a lánc oldalra ment, az begyűrte ide. Ide begyűrte. Meg a másik fejre is úgy, hogy jaj, leszenvedték. Most kivétkezve már. Mi? Most ki van véve. Micsoda? Lánc, de hogy van. Most tették össze, baszod meg. Bele van téve, össze van téve lánc. Hagyjál, de lesz rá. Összerakta. Ő plastika. Összerakták volna. Nem rakták. Főtő rakni, akkor összeegörbítette. Ezt is itt még kicsit görbíteni vissza, ez nem lesz visszagörbítve. Tehát az első fordulónál úgy le akarod, hogy mindjárt lefekadni. Itt van, kicsit begörbítette. Megyerekták ezt a láncot, nem is volt kötésemet. Azért volt még azok a láncok, itt az izéje kiértő, hogy álljon. Ez a kis kicsike. Szia, tata! Jaj, szia! Hogy még nem fog visszagörbíteni. Sokba lesz ez nekem kurvára készül ki, és oda-vissza. Ezeket is visszakünk, nekik mindent rakunk. Azt mondja, hogy azokat serítik ki rajta, azokat serítik ki. Abban kis izél belekedték. Csapágyokat serítik. Ó, ezek a csapágyak még 100 évig elmennek. Tehát az originál német, bazd meg. Elment róla. Mi a fasznak cseréte, nem tudom. Az ezek, hogy... ezek még nagyon-nagyon jó alkotrészek. Hát jó, hogy. De minek fölött neki kicserélni azokat a csapágyokat, nem értem. Hát, hogy ne a semmi jöjjenek. Hát jó, annél semmi, bazd meg. hogy csináljanak valamit, hogy a potros lisztmű táj materiál, hogy lássuk, hogy mit csináltak, ináncse bazd meg. Mind dolgoztunk ide a traktorra, bazd meg, emelt fel a láncot. A masszi nem bírtuk itt, akkor Ferike segített egy valameddig, akkor én elment fogasolni, akkor én addig baszogattam ottan, meg ők fönt ott a tetején, hogy kiemeltük a láncot onnan. Akkor itt akartuk befűzni láncot. Ugye mit baj annak ott a pálya? Semmi. Még ha valami ízéssel tesznek be, ez nagyon minőség. Nem kvalitézott ez, akkor éppen fasz. Hát ez... Ja, megnézed, hogy mit ér rájt a dolozzal. Kajtet, kérmáni. Hogy valamit ráírjanak a putni náluk, hogy minden fokra így. Igen. Rázni náluk, hogy minden fokra így. Rázni náluk, hát. Babolósi. Te Brigitám. Német. Most mit csináltam magam? Hát jó, ezt te tényleg kiköltetek. No. Igen. Mindig kiad meg valamit. Gyerünk arra, befele. Meg kell hagyni a tovább, hogy minden. Hova itt rájön? Nyitek a szopot, Ferike, nyitva van a fészer? Itt van a fészer. Akkor Dani, tépd oda be a fészerre, így. Oda az ő, vagy az asztalra tépd oda. Oda, csak így az zenyesre. Azt nem így van, hogy az első. Gyere, tászik, hogy... Gyenge! Gyere ki aztán! Húha, gyere kamis! Ezt aztán frissz vétel áldi pontatot kihűlni, húzni ezeket. Várj! Ezeket félre kirakni, ezek el drógus ezeket. Króla. Króla, nem? Elment Titi. Excellent! Kitűnő. Nos, akkorunk még mindig nem tartanak. Hát ez jó. Sosem bőle nincs. Autóval mentek? Autóval szerintem még. Hát anyád az volt már ma csavarokni. Nem drága, csak Marlboro, ezt a drágább nincs is. Ék Marlboro. Én nem tudom azt. Egy ilyen kis kuti, ahol lehet ott van az 500 dinárnál. Bár nem dobta el. Hát nem, itt hajította el azt, akkor szerint, hogy mi lesz annak. Ilyen kell venni neki, kedveskedni. Ja, te így akarsz kedveskedni, hát? Hogy gulás a cigarettát már jobban dolgoznak. A több szélje cigarettának jobban erőnének. Már akkor mit is tud csinálni? Ebben a kőkét támalá. Jó, megyünk enni mostan, érted? Megyünk enni. Mit mondtak, mikor jönnek? Hónap is? Képzeljétek el, hogy elmennek 8-ra dolgozni, megindulnak dolgozni, akkor elmennek reggelizni. Valahol megállnak reggelizni. Aztán beszállják ott. Nekik idejük, hogy megálljanak fél órát reggelizni 8 óra után. Ők 8 óráig nem is reggeliznek. Mi nem hagyta be bokkán? El van vívve nagy kukoltak? Nem néztek? Nem voltál ott talán. Én csak kihúztam az izét. Hát akkor van... Nem tudom, hogy fel. Ott voltál, hagyd. Kite? Yeah. disznó eszi tyúkot, nem halljátok? Miért nem szakítottad le a fejét? Rossz ott a lába neki, anya. Komolyan! Rossz a lába, anya. Nem bőrészleted, ne számbed a szegény kút, aztán majd a biztos testinek. Nem eszi meg fajét. Rámegy a sárra. Mi ott kéne megállni? Az mindegy kondor vagy sár, ne? Hát az akkor nagy, az nem. Meg az a másik is nézik. Nagyon nagy van itt meg, vagy mi? Meg a fajta, vagy mi? Hát amelyik esik egeret, az más. Kap ennivalót. Amúgy is kapna. Nem kap. Nem bírja, mert meg van kötve. Jó, az egészet akar egybe lejárni. Mi megfulladt? Na, fogom van az egyszer kötődőm. Ott van neki nyakán. Csos. Hát akkor valaki szégyének. Patid lesz ez. Nem emérek néha hozzá leszik. Én csak Danika. Tedd le nyakára, azt nem tudok kikötni. Nehogy most hozzáérjé. Mert szétharabb az meg. Nem is akartam. Én is én merek hozzáérni. Még én sem merek hozzáérni. Majd az Attila az úgy erős, még bátor is. 20 szint, bazd meg. Gyerünk, ugorj egyet. Hik. Nem ugrok neki. Zatla már hónap mén a San Francisco. Hogy mész Topolyár út Szabadkára? Autóbusszal már fél nem bírok sajnos. Bazdek 600 nyári, egyre 700. Na, 580. Hát akkor az nem 600? Sok az. De ez egy irányba. Nem, oda-vissza. A lófasz, egy irányba. Oda-vissza szerintem. Én oda-vissza szoktam venni 540-i. Meg, baszod. Akartam a szívit fővenni, tüde itt nem. Erre macskák kivették a vözörből, azt felkezdték érni a két aranyos, a kukac, meg a tola. Hát akkor fasznak hoztam ide esztet, meg esztet, meg... Jön a hova? Talán sokára visszajön már. Vagy lekapta onnan, vagy nem tudom mi történt. Most abban a pillanatban, amikor az lekapta, abban a pillanatban a lánc egyik fele lent ment, a másik fele meg fönt ment. Az az egyik fele nagyon tág lett, a másik fele meg ugyanolyan volt, mint amilyen volt. Nem tudom beállítani rendesen. Így, ahol azt az a tíz. Na, Isten meg. Kétharmadat az elmező pad meg itt adni majd. De nem fog a két szót adni. Honnan fogott el a vasz? Egyes szót van kellene. Mióta bírtál az egyébként? Nem tudom hallott, mióta bírtál. Nem érjük. A seggel tiszta fos volt neki. A torkában meg volt neki olyan kukorica, meg valami abba a gigájában volt. Na, akkor mi kimegyünk el, oda tesszük a idét, jó. A pártat, és a hónap. Hát csináljuk tovább. Hónap ezek azt mondták, hogy majd jönnek, akkor ki is kipróbálni a prehistory, és próbáljuk is ki. Hát én is így gondoltam, hogy kipróbáljuk. Hát jó van, de mikor jönnek. De hogy ott legyenek, hogy ott próbálni. Hát én elbírok menni vele, ő bír menni. Őnek nem tudok menni, próbálnak. Ő bír veled menni. Miért hónap? A hónap az Attila viszont a magukat. A hónap még az Attila. Én az Attila a semmi tevésre. Jó, hát akkor én felakasztom, ezt a... Ezt kicsit viszont a magot, nem tudok viszont dobálgatni erre-arra. Hát, ahogy gondolod. Ott elég lesz szabad. Ha elég lesz szabad, az barabba. Nem akkor. Majd egy kicsit a kérünk gyerünk, mert én nem mindjárt hát hiszem, egy izé maradt. Egy palettával. Ja, egy palett az 50. Mi? 40 darab maradt. De kell darálnom is, fel kell hívni. Hány óra? Sok már.